Porque tem o gente macho e o gente fêmea. E esses gente, eles mais que gostam de ficar nos banheiros. E é o lugar onde as pessoas vão se despir. E sabemos que esses gente, na grande maioria, eles podem fazer mal. E eles são inimigos das pessoas. Então, antes de você entrar, você já disse bismillah, invocou o nome de Allah e pediu que ele te proteja contra esses gente. O chefe deu uma explicação sobre a palavra que vocês conhecem. Essa não tem jeito, tem que falar em árabe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu. Você está refugiando. Você está pedindo a proteção. Com quem? A proteção de Allah. Contra quem? Contra o shaitan. Al-rajim, o distanciado. Isso quer dizer o quê? Quem é que fez o shaitan existir? Foi Allah Azza wa Jalla. Quem é que ordena que ele sussurre para as pessoas e ele tenta desviar as pessoas? É Allah Azza wa Jalla. Quem é que pode nos ajudar a enfrentá-lo? Também Allah Azza wa Jalla. E ele colocou as regras para a gente enfrentá-lo. É como foi narrado que uma pessoa perguntou para outra e disse para ele: se o shaitan vir até ti, o que você faz? Falou: eu luto contra ele. Eu tento de alguma forma me esforçar. Falou: não é dessa forma. Deixa eu te perguntar diferente. Se um pastor de ovelha estiver caminhando com as ovelhas dele e um cachorro, o protetor das ovelhas, estiver ali, e esse cachorro vir até você, o que você faz? Falou: eu peço para o pastor tirar ele. Falou: é assim com Deus e o Shaitan. Peça para que Deus te proteja do Shaitan, que só ele consegue. الدعاء عند الخروج من البيت ونختم به إن شاء الله. إذا أراد المسلم أن يخرج من بيته، طبعا هناك أذكار كثيرة عند الوضوء وبعد الوضوء وفي الصلاة وبعد الصلاة، ولكننا قلنا أننا سنركز على الأذكار التي تحفظ الإنسان، لأن الإنسان في هذا العصر كلنا إلا ما رحم ربي نتعرض للمشاكل والهموم والغموم، والبيوت مليئة بمشاكل وخلافات، فهذه أمور نحن لا نستبعد أن تكون بسبب الغفلة والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما سيتضح لنا أن هناك أذكار من شأنها أن تحصن البيوت وتحصن الناس وتحصن المؤمن من كثير من المشاكل التي يتعرض لها. من هذا الذكر إذا خرج المسلم من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات بسيطة جدا، ولكن إذا خرجت من قلب موقن بالله سبحانه وتعالى بسم الله، يعني أنا أبدأ خروجي وأتوكل على الله سبحانه وتعالى أقول بسم الله توكلت على الله، يعني ليس لي حول ولا قوة، أنا أقصد باب الله سبحانه وتعالى فيما أريد. لأن الإنسان بيخرج من بيته ليه؟ رايح الشغل، رايح المسجد، رايح السوق، رايح، المهم أنه له غرض، فيقول توكلت على الله، لا أتوكل على نفسي ولا علمي ولا قوتي ولا ذكائي ولا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا ضعيف لا أملك من الأمر شيء، فليس لي تحول من حال إلى حال إلا بالله. هذا معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي النتيجة؟ إذا قال العبد ذلك يقال له هديت وكفيت ووقيت. يقول له ملك من الملائكة هديت، يعني هداك الله سبيلك، وكفيت يعني كفاك الله ما يهمك للأمر اللي انت خارج من أجله إن شاء الله ميسورة، ووقيت يعني وقيت شر الشيطان. طيب، ويتنحى عنه الشيطان، فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، خلاص ليس لنا عليه سبيل، فتكون في حفظ وفي حرز وفي حماية رب العالمين سبحانه وتعالى. في زيادة في هذا الدعاء برضو، احنا خارجين من البيت ممكن تقول الكلمات الثلاثة دي بس، ممكن تزود تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ما أروع هذه الكلمات. والله الواحد لما بيخرج من بيته ويقول هذه الكلمات يشعر إن قلبه في غاية القوة، لا يخاف من إنسان ولا من جن ولا من حيوان ولا من أي شيء، لأنك تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أنا أضل نفسي أو غيري يضللني، أو أزل أو أزل. الزلل يعني الوقوع في الخطأ أو الوقوع في المعصية بنفسي أو غيري، يفسد علي أخلاقي ويوقعني في المعصية، أو أظلم، أظلم غيري أو أظلم غيري يظلمني، أو أجهل. الجهل هنا معناه فعل الجاهلين، يعني يشتم حد، يعتدي على حد، يؤذي حد، فده كله اسمه جهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أو يجهل علي، يعني واحد جاهل يتعدى علي، فبهذا تكون محفوظا من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث صلة بإذن الله تعالى. Existe ذكر especial para quando sair de casa, mas existem ذكر infinitos. Mas nós estamos falando daqueles ذكر que acabam protegendo as pessoas. Sabemos os problemas que existem, e sabemos que as casas estão cheias de tormentos e problemas, e sabemos que as pessoas enfrentam situações, muitos acham que são situações psicológicas, muitos acham que são outras coisas. Talvez essas casas estejam necessitando de alguma forma de um pouco mais da presença de Allah, das bênçãos dele, e é por isso que nós estamos falando desse dhikr que realmente protege as pessoas. O dhikr ao você sair de casa, quando você vai sair da sua casa, diga também Bismillah, me entregue confiança para Allah, não tenho meios nem força a não ser por Allah. Bismillah, o tio perguntou se tem que ser em árabe, é super fácil. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. São cinco palavras, mas é uma receita que supera todas as receitas dos médicos e não é encontrada em nenhuma farmácia, a não ser na farmácia do profeta, para você se proteger. Sabe o que acontece quando você fala isso? Você tomou um remédio nessa hora, que vem um anjo e diz, você está orientado para o que você saiu em busca dele. Você vai sair para o trabalho, você vai sair para a mesquita, você vai sair para algum lugar. Você disse, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, me entrego para Allah em confiança. Wala hawla wala quwwata illa billah, não tenho meios de alcançar uma situação e nem força de mudar uma situação a não ser por Allah. O anjo da parte de Allah diz, você foi orientado para aquilo que você procura, você será protegido contra algo que possa te perturbar o dia, e você de alguma forma foi suficiente o que você disse para alcançar o seu objetivo. O shaitan se distancia de você, e um shaitan fala para o outro, como é que vamos poder desviar uma pessoa que foi orientado, foi facilitado para ele e foi protegido por Allah azza wa jalla. Ao sair de casa você diz isso, você tem a proteção de Allah, você alcança o seu objetivo, você vai estar numa situação melhor. E tem uma continuação para esse hadith que diz, oh Allah, eu refugi em ti para não me desviar e não ser desviado. Eu não desviar ninguém e eu não ser desviado por alguém. Para que eu não erre e que ninguém erre comigo, para que eu não injustice e ninguém me injustice, para que eu não trate ninguém com ignorância e ninguém me trata com ignorância. Quantas situações de perturbações vocês passam por dia? Inúmeras situações de perturbações, atribulações e coisas que te enervam, coisas que te desviam. Quando você saiu de casa e entregou a situação para Allah e disse, ya Allah, eu me refugio em ti para que eu não injustice ninguém e ninguém me injustice, nem um cliente, nem um motorista, nem um concorrente me injustice, para que eu não erre com ninguém e ninguém erre comigo, para que eu seja justo com todos, para que eu não me desvie e ninguém se me desvie, e para que eu não trate ninguém com ignorância e não seja tratado com ignorância por ninguém. E esse hadith vai ter uma sequência, inshallah, nas próximas semanas. Jazakallah.